او حتی گویا چې دا مارکیټ ته هم ارزښت شوی دی وخت شي. د دې تبلیغاتو تر شا کاملا روسی لابی کار کوي، او دا د یوازنۍ لومړۍ منبع د روسانو د کی جی بی جاسوسي شبکه ده. I'd like to refer to one last point, then I'll leave the ground to the journalists to pose their questions. The Soviet mass media and the Soviet lobby in foreign countries are waging a propaganda that the Mujahideen have been provided the Stinger and blowpipe missiles, that the Pakistani authorities have been filtering from such supplies, and that such missiles are on the market. This is nothing but a Soviet propaganda which is launched through their mass media, through their supporters the world over, and that it is a plan of the KGB which is meant to disgrace the Mujahideen. Tasuka Radio Moscow harash pawari da tablighat fuzur shur sara de gana tasu wawari hatta Radio Moscow dam wai chi ګویا مجاهدینو څه سټینګر او بلو پایپ میزایلونه ایران ته سپارلی دي. هغوی تر دې حده پورې چې غواړي چې همداسې یو تشویش په ټوله دنیا کې را ایجاد کړي. څه کسان په دې خبره باندې استناد کوي چې دا د روسانو د تیارو د سقوط شمیر اضافه شوی او دا هم ګویا چې د دې مدرنو وسلو په نتیجه کې ترسره شوی. حال دا چې په افغانستان کې د روسي تیارو د سقوط سیر تدریجي او طبیعي و. تخمینا هر کال 50 تیارې اضافه شوي. جنگ شروع نو تر نن پورې هر کال تقریبا 50 تیاری د بل کال اضافه ولیدل. یعنی لومړي کال کې سه روسانو زموږ په ملک تیرې کړې 50 کشمیرو دوم کې سل درېم کې اونیم سل وو کال بعد درې نیم سل تیاری. او د دې لوی وجه د مجاهدینو د تجاربو اضافه والی، هغوی جنگي مهارت اضافه والی، او د اکثر د دافي هوا د وسایلو اضافه کېدل دي چې اکثرا د عادي او معمولي دافي هوا وسایل. If you listen to the Moscow radio each night, they are saying that even such missiles have been provided to the Iranians by the Mujahideen. Thus, they are trying to create panic and misgivings around the world. Some people are attributing the loss of so many large number of planes in Afghanistan to the Stingers and blowpipes. But in fact, the graph of Soviet Air Force planes loss has been very natural and steady. Each year since the beginning of the war, 50 planes have been shot down. And with the increase in each year, 50 more, which makes it... each year, 50 more planes have been shot down than the previous year, which has brought it to the present figure, which is today. This is all because the improvement... For example, if it was 50 in the first year of the invasion, it was 100 in the second. It was 100 in the second. It was 150. And 350 in the seventh year. And 350 in the seventh year. But the third year, approximately, there are 1,300. As a result of this calculation, about 1,300 or 1,400 planes have been either destroyed or shot down. This is all because of the improvement in the Mujahideen experience. the improvement in their tactics and in their strategy, and the improvement in their air defense systems, which are the conventional systems, anti-aircraft guns. Oh, هر وقت چه حتا د سټینګر او د بلو پایپ اوازې هم نه خورشې تاسو په یاد چې غربي اژانسونو ویل چې روسانو د نسکور شو تیارو شمیر دولسو تر رسیدره تر پروسه کال پورې وو د یولسو او دولسو رقم وړاندې کاو. Even at a time when there was even no rumors of Stingers or Bluepipes arrival, the Western estimate of the Soviets' airplanes loss was around 1,200 planes shot down. حقیقت دا ده چې له هماغه ورځې نه چې د ګنشپ هلیکوپترو دور په افغانستان کې ختم شوی، مخصوصا د پی جی اف د استعمال نه پس د هلیکوپترو په خلاف، او کله چې د هلیکوپترو دور ختم شوی د جنګ موازنه کامله د مجاهدینو په ګټه تغییر کړی. د روسانو تر ټولو مهمه او مؤثره وسله په جنګ کې یا ټانک یا ګنشپ هلیکوپتر. د ټانک دور له څو کاله د مخه ختم شوی او د ګنشپ هلیکوپترو دور تقریبا دوه کاله نه مخکې، کله چې مجاهدینو د آر پی جی اف استعمال د هلیکوپترو په خلاف پیل کړ، د هلیکوپترو دور ختم شو. تاسو به انشاءالله دا اوس زموږ د پریس کانفرنس نه بعد د یو هلیکوپتر شیشه وګوري چې مجاهدینو فقط د جازی په جنګ کې دا اوس څو هفتې مخکې د آر پی جی اف په ذریعه باندې نسکوره کړې. تاسو کېدلی شئ هغه له نږدې نه بیا وګورئ. As a matter of fact, when the role of or the effectiveness of gunship helicopter was finished by the use of RPG-7 against them, the balance of fighting turned to the Mujahideen favor. The Soviet had, from the first days, had two effective weapons: the tanks and the helicopters. The role of tanks had already been finished, but 2 years ago, the Mujahideen started using the RPG-7, which is meant for anti-tank, was effectively used against the gunships, and that, in fact, totally finished the role of the helicopters in the war against the Mujahideen. We would like to show you the windshield of one of the helicopter which has been shot down by RPG-7 in Khost area, in the Jaji area. تر وخته پوری سو 25 د مجاهدینو مراکزو په خلاف ورنه زیاته استفاده کېده. اوس یا په دې دلیل چې د مجاهدینو مهارت د دافعا وسایلو کې اضافه شوی او د دې نوه تیارو د نسکورېدو شمېر اضافه شو، په دې خاطر اوس 25 هم په مؤثر انداز د مجاهدینو په خلاف ورنه استفاده نه کیږي. د بمبار لپاره اول ډېر جګې ارتفاع نه د مجاهدینو په مراکزو باندې بمباري کوي، چې په دې ترتیب د هدف درست نشانه نیول ګران. After some time, the Soviets could use effectively the Sukhoi 25 planes against the Mujahideen. But in the recent times, after some time, as a result of Mujahideen experiences, they could not. And that a lot of them were shot down, they stopped using them anymore in large numbers. Now the Soviets are using high altitude bombing, in which they are bombing a place randomly, in which they cannot hit the target many times. The مشکل د جبران لپاره هغه دوه کارونه لاس نه نیول. لومړی دا چې د 225 تیارو په ذره باندې باید خوشی بمونه په زیات په معنا استعمال او چې هغه ډیره صاف یو ځل نیولی شي. او ما په خپلو سترګو لیدلی چې هغوی اوس په زیاته پیمانه د دې خوشی بمونو نه استفاده کوي او چې هغه تقریبا 500 متره کې یو ساحه نیسي. یو بم چې په متعددو بمونو باندې تجزیه کېږي بیا هر یو بیل بیل انفجار کوي. دوم تدبیر چې هغوی په دې جهت کې تر لاس لاندې نیولی هغه دا چې اوس هغوی غواړي چې له لویو راکټونو نه د مجاهدینو د مراکزو د ټکولو لپاره استفاده وکړي. هومره ستر ستر راکټونه چې یو لوی ګارډ یې صرف دوه انتقالولی شي او هغه کله چې له ځمکې نه فایر شي مقوس درومي بیا دوباره په هوا کې منفجر کېږي او عمودي په هدف باندې راکوزیږي. خو په دې ترتیب هغوی نشي کولی چې هدف د ضبط ووهي. دا د تیارو ځای نشي نیولی لکه هغوی پرته له دې چې هدف وګوري ورباندې فایر کوي. دا راز راکټې اوس په زیاته پیمانه افغانستان ته راوړل شوي او چې د دې نه دوه د زازوی منطقه کې په تېر جنګ کې چې د هغوی حامل ګاډی چپه شو او دوباره بارول ګران ممکن نه وو. روسي پنیک کسان راغله او د هغوی د انفجار فیصله وشوه. د منطقې خلکو ته وویل شو چې باید منطقه ترکي ماشومانو په غوږونو کې تخته کېږي په دې خاطر چې د دې انفجار له صدمه ونه ګوري. د کړکین په کلي کې خلک ټول له منطقې نه وویستلی شو. بیا دا دواړه منفجر شي په ډېر اوچت غږ سره انفجار وکړ. په زازوی کې دوه همدا ماډل راکټې تجربوي طور استعمال شوي. هغوی په زیات شمېر کې اوس افغانستان ته راوړي. خو زه یقین لرم چې په دې راکټو سره هغوی د تیارو ځای نشي نیولی ځکه د تیارو نه هغوی هدف ګوري او بیا نشانه ځي او بمباد کوي. په دې ترتیب هغوی له لرې نه پرته له دې نه چې هدف هغوی وګوري انداخت کوي. In order to make up for the loss in their air superiority, the Soviets have undertaken the following two strategies. Number one, they are using Sukhoi 25 aircrafts for dropping the cluster bombs through them. These bombs, which are in cluster shape, after explosion, they disperse in an area of 500 into 200 meter radius. They're using the Sukhoi 25 for a cluster bombing. The second thing is that they're using long range rockets. They're using long range rockets which could be deployed two by one truck or used in the long range shelling of the Mujahideen positions. These rockets are flying in a projectile way. It explodes in the air and it comes perpendicularly on the target. But it cannot hit the target accurately. These rockets have been brought in very large quantity into Afghanistan and tentatively they use them in the Georgi fighting. One of the trucks which was carrying two of these rockets turned turtle in Georgi area, and as it could not be taken back by the Soviets, it was difficult for them, they decided to explode them. So in an area called Karkin, the population was informed beforehand and it was detonated with a big explosion in that area. I believe that they cannot meet their air superiority through these long-range rockets. Now it is your turn to hold your questions, please. Would you please introduce yourself? Yes, I'm Cyrus Shah, I'm a freelance journalist. Can I clarify, just for the record, the Soviet Union whether you are categorically denying that any sting Hiroshima or blowpipe missiles are present in Afghanistan at the present time? تر کومه ځایه پورې چې په موږ پورې مربوطه ده دا افواهات دونه ویلی شو دا افواهات تاسو معلومات لري چې د پاکستان حکومت په بار بار د دې خبرې اعلان کړی چې موږ پرې نه دو د پاکستان خاوره مجاهدونو د وسلو د لیږلو لپاره استعمال شو. As far as we are concerned, it is just rumors and just propaganda. You know the policy of the Pakistan government, which has said repeatedly it would not allow its soil to be used as a conduit of supplying arms to the Mujahideen. Yes. Sorry. You talk about an interim government, which is totally acceptable to all the Mujahideen forces. Does that rule out Zahir Shah? اصلا دا خبره مونږ د دې توطیې د شنډولو په خاطر کړې چې د زهیر شاه په شان کومه څیره دی او یو صورت نه یو صورت دی افغانستان ته بیرته راوستلی شي. د زهیر شاه د بیرته راتلو سوال نه پیدا کېږي. د هغه لپاره نور افغانستان کې د پښو ځای نشته. د زهیر شاه د راتلو خبره دا د روسانو په ابتکار شروع شوې او د دې تر شا هم روسي خبري آژانسونه کار کوي. روسان په دې ترتیب غواړي چې زموږ د مجاهدینو جنګي روحیه او مورال ختم کړي، موږ کوم ملت کې د فداکاري او قرباني او د ایثار جذبه مړه کړي. لکه زموږ ملت آزاد دی چې د اسلام په خاطر ستونزې او کړاوونه وزغمي او هر قرباني ته چمتو دی، خو هغه دې ته آماده نه دی چې د یو منحط فاسد رژیم د بیرته اعادې لپاره دې هغه یو ګولۍ هم یو کارتوس هم خیر کړي. تاسو ته به په یاد وي کله چې د زهیر شاه رژیم نسکورېده نو د یو سپینې کودتا په نتیجه کې هغه د هغه تخت و تاج نسکور شو. په ټول ملک کې په ټول پوځ کې د یو شیبې لپاره هم چا مقاومت ونه کړ تر څو د هغه منحط رژیم نه دفاع وکړي. یو کارتوس په ټول ملک کې نه دی فرش شوی او د کودتا په ورځ خلکو د دې رژیم د نسکورېدو جشن نیولی و. په هغه ټانکونو باندې د ګلو ګډې وښودلې چې دا رژیم یې نسکور کړی و. د یو افسرانو عسکرانو په غاړو باندې د ګلو هارونه اچول چې په دې کودتا کې برخه اخیستل. We have propounded this proposal to avert the possibility of the return of any such corrupt person like Zahir Shah into Afghanistan. Zahir Shah's chance to return to Afghanistan has been finished once and for all. He has no single foothold in Afghanistan. The call for his return has been initiated by the Soviets and their lobbies in the world. The Russians' aim for calling him back into Afghanistan is to finish the morale of our people, to crush and to kill the spirit of our people and their willingness to sacrifice for Islam. Our people are prepared to shed their blood for Islam and to do whatever they can in this regard, but they will in no way fire a single bullet for the return of such a corrupt and such a despotic regime of Zahir Shah back into Afghanistan. Zahir Shah, as you know, was toppled very disgracefully in a white coup where the so-called Afghan army, Royal Army, even did not fire a single shot for his defense in Afghanistan. In fact, the tanks and the army which toppled Zahir Shah was garlanded by the public in rank and file in Afghanistan. So there is no chance whatsoever for him to come. I want to complete. There is something more. زرشان نه دی ایران لاله راتلش او نه دی پاکستان لاله تغییر کن او نه دی مجاهدین لاله دیگه در راتلو صرف یه لار که دیش دی ماسکو لاله دیگه دی پوز پایمات او دی غوپ تیارو کی بکم آوائی میدان لدین ماسوا دی روز دی زرشان دی راتلو بل لار نه دی پاک او امدا وجه ده چې ظاهر شاه د ابتدا نه تر نن پورې د روس په خلاف یو کلمه هم په ژبه رانه وکړه. هغه تجاوز یې ونه غانه، هغه جنایت یې محکوم نه کړ، د ملت نه یې دفاع ونه کړه، په دې خاطر چې هغه منتظر و چې د همدې ماسکو له لارې نه بېرته په ملت تعمیر شي او هغوی ناراض نه شي. داسې څه ونه وایه چې د هغه په وجه باندې روسان ناراض شي او د هغه د احتمالي راتلو امکانات د تل لپاره ختم شي. Zahir Shah can neither come through Iran, nor Pakistan, nor the Mujahideen. So there is one only way left to him, that is at the hands of the Soviets, by the Soviet aircraft, in the Kabul airport. That's the only way en route he can lead to Afghanistan. Zahir Shah, from the beginning of the invasion, and in spite of all the brutalities, cruelties, and atrocities of the Soviets, was not able even to say a word in the defense of the oppressed Afghan nation. Just for one occasion, and that occasion is that he might not offend the Soviets who will prevent his return to Afghanistan. Please. Yeah. My name is Kretchen from Swiss Information Office. I have a question to the Stinger case. I do not work for the KGB, for sure, but I saw Stinger missiles inside Afghanistan on my own, like pictures. So maybe you could explain me, because what's now? It's a rumor or it's a fact? تاسو لطفا د امه چا ته پوسو کې 50 لس ټینګل له کوم تاریخ نه راوړل او سونه راوړل. I'd be grateful if you could pose this question to the people with whom you have seen this lesson. زام د چسپلرم چې خبر شو. I'd be very much interested to know that who has this. او که تاسو مت معلومات راکولې سم تاسو نه متشکرم. So we'd be grateful if you could give me this information now, that where did you see it and where, with whom? In which quantity, with whom, which party, where, I'd be very grateful if you inform us. Yeah? Please. Okay, we'll tell you on the four eyes. All right. Please. Ettore Moplo, Italian lady, Corriere della Sera. The leaders of other parties sustain that the majority of the Afghan people are actually in favor of the return of دا 95% تراکی 98% سره برابر دی. هغه هم ویل چې 98% خلک زموږ سره دي او صرف 2% اشرار په غرونو دي. This 95% is very much similar to the 98% of Tarakis, when he claimed that 98% people were with the revolutionary government, the popular government, and just 2% of the bandits were living out on the plains and on the mountains. Da kasan chi os de zahir khabar kai da de us nay khabar na de pulpo umar ki de wi khidmat ko aw د ظاهر د پلان نه رانیولې او د هغه تر آخري شپو ورځو پورې د سره وکړه. د دوی نه که دا پوره کېدلی چې ظاهر شاه راولي نو د هغه د ختمېدو مخنیوی به کړی. دا کسان ژوندي وو، ظاهر شاه نسکور شو، خو د هغه په خاطر باندې نه یوازې یو مرمۍ فایر نه کړه، بلکې د هغه د نسکورېدو نه پسې حتی یو قطره اوشکم په ځمکه تویم شو او دوی خپل امتحان ورکړی. باور وکړئ چې افغانستان کې صرف یو حکومت ممکن دی، او هغه د مجاهدینو حکومت. د مجاهدینو د حکومت نه پرته بل حکومت افغانستان کې نشي کېدای. روس ونه شو تعلیدل چې خپل ټول فوج سره په افغانستان حکومت وکړي څنګه ممکن ده چې د روسي فوجونو د وتلو نه بعد د مجاهدینو د خوښې نه پرته بل حکومت راشي The people who are talking about Zahir Shah Zutan and those who are speaking about him, they are not new. They have been at his service, at his court, not only from his time but since Zahir Shah's father's time. They have served them until the last day of Zahir Shah. These people have been tried in Afghanistan. They were there, living, having good lives, businesses, but Zahir Shah was toppled in their face. Nobody could fire a single shot, and nobody shed a single tear for him. So this was their trial, and this was their test. I believe that there is no other possibility for anybody else than, or any other government than the Mujahideen government in Afghanistan. If the Soviets could not crush the will and the aspiration of our people for a free, independent, and non-aligned Islamic Afghanistan, then who else will be able to do that and to impose their pressure on people? The Soviet Union has been able to make a decision that the Russians and the Americans have been able to make a decision. روسان په بل دلیل د افغانستان نه وځي په بل صورت کې راځي نه دي چې د افغانستان نه وځي په دې خاطر موږ مجبور یو ځا خبرو هغه دا خبره زموږ مخکې نه کوي چې ګویا ملت د هغه طرفدار ده او اکثریت د ملت افغان په هیڅ صورت کې هغه د ملت په مخکې دا خبره نشي کولی تاسو ته شاید وایي